Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sudar și cu săi virgame, întotdeauna acum și fărăla și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților, Apostolele Sfântului Ioan Iacov, Odevitul Sfântului, Blichierii Mărturisitorul, a Sfinților 14.000 de prunci, uciși de iroși, a celor împreună cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim. Ale celor întru Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, cu ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Pândole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fără și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, fiindcă acest eveniment este atât de înălțător pentru omenire, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, cred că este binevenită această slujbă și acest cuvânt să comentăm crimele care s-au făcut în timpul acela de un singur om, motivul și spre cine și-a revărsat mânia. Ca de acestea luând cunoștință să ne înțelepțim și noi în viața noastră cum să procedăm în ceasul mâniei, cum să acționăm, ca nu cumva să ne încondeieze istoria ca pe niște irozi. Este suficientă pilda evanghelistului, după cum o redă, ca să înțelegem multă învățătură despre ce este omul și despre acest eveniment atât de înălțător, venirea Domnului Hristos în trup. Vedem, iubiți credincioși, că după ce magii au adus daruri, au pus acea închinăciune, ca niște înțelepți filozofi în idolatrie, deci cu alte cuvinte au lepădat idolatria și au acceptat monoteismul, că acesta ce s-a născut este Dumnezeul cerului și al pământului. Ei nu au mai mers pe la casa lui Irod ca să-i spună unde s-a născut pruncul. Și nu au mers datorită faptului că nu au vrut ei, ci de îngeri au fost vestiți ca să o ia pe altă cale la țara lor. Lucru care s-a și întâmplat. Irod a așteptat mult timp pe acești magi ca să vină să le spună locul fix unde s-a născut împăratul iudeilor. Dar fiindcă mintea lui era bolnavă, avidă de atâta împărăție și lăcomie de regie, imediat i s-au umbrit ochii cei duhovnicești și mintea și-a recurs la alte fapte care sunt groaznice, numai să le auzim, dar să le și vedem întâmplate. Acest om, în momentul când a auzit că s-a născut împărat, în poporul lui Israel îi era frică că îi se va lua scaunul de acest nou născut. Și văzându-se înșelat de către magi, că nu au mai venit să-i spună unde s-a născut, s-a născut în el atâta mânie încât că a poruncit ostașilor să meargă în Vitleem și în toate ținuturile Vitleemului, ca să ucide pe toți pruncii după cum i-a cercat el de la magi de 2 ani în jos. Socotind în mintea lui nebună că unul din acești prunci uciși va fi și pruncul Iisus. Lucru care trece și la faptă. Dacă a fost clocit în mintea lui bolnavă, imediat au mers o legiune de ostași și a început să facă această groaznică crimă în ținutul Vitleemului. Spune evanghelistul și istoria sfântă că 14.000 de prunci parte bărbătească, care ar fi fost strănepoții unuia dintre cei 12 patriarhi Beniamin, care avea acolo dat pământul de către Iisus Navi ca moștenire. Țin să menționez că atunci când poporul lui Israel a venit din robie egipteană în pământul făgăduinței, sub mâna și povățuirea lui Iisus Navi, succesorul lui Moise, fiecare seminție și-a primit pământ de moștenire, cele 12 seminții. În acest pământ, Vitleemul, care era al seminției lui Beniamin, fiul Rahilei, a murit Rahila, frumoasa femeie a lui Iacov, pentru care a robit 14 ani și din care Iacov a avut doi fii, Iosif și pe Beniamin. Și fiindcă ea a murit la moarte, la nașterea lui Beniamin, aici a fost și îngropată. Și pentru aceasta și cetatea Vitleemului, care în ebraică se tâlcuiește casa pâinii, mai purta numele și de Rahila. Nu departe de această cetate era un munte, un deal, care se vedea din toate părțile Vitleemului și se chema Rama. Când ostași au venit și au ucis mișelește pe acești prunci, s-a împlinit ceea ce a spus prorocul Ieremia cu sute de ani înainte. Iată glas, plângere și țipet mult s-aud în Vitleem. Rahil plânge și nu vrea să se mângâie, fiindcă fiii ei nu sunt. Rectific, în Rama se aude, fiindcă acești copii erau în Vitleem uciși și așa de mare strigăt se auzea, încât că la kilometri întregi, unde era acea ridicătură de pământ, în Rama se auzea acel glas fâșietor. Cât despre cum au ucis pe acei copii, istoria i-a încondeiat pe acei criminali groaznic. Închipuiți-vă cu ochii injectați de mânie, acei soldați mulgeau din brațele mamelor lor pe copii. O groază a morții, plânset cumplit se auzea în acel timp și de la copii și de la mame. Oricât ar fi stat în genunchi mamele în fața ostașilor să nu le smulgă copiii și să-i omoare, tot nu se putea să-i înmoaie din cerbicia lor și din porunca lor. Și spune istoria că pe unii a tăiat cu sabia, pe alții sugrumau, pe alții izbeau cu capul de zid și le săreau creierii la copii, pe alții sfâșiau cu ghearele și le scoțeau mădularele din ei, pe alții îi călcau în picioare mișelește, și toate acestea se întâmplau în fața mamelor lor. Dumneavoastră care ați știut ce este durerea de mamă, știți numai când se îmbolnăvește un copil cât de mult pătimești, fiindcă te-ai legat prin sângele tău cu el, că din sângele tău s-a născut. Dar închipuiți-vă câtă durere a putut să fie în acel ținut în timpul acela, și acea durere pornită dintr-un singur om, un nebun, un paranoic, un om fără Dumnezeu. Iubiți credincioși, de acum începe epopeea de sânge a lumii creștine. Mântuitorul unii istorici, după cum spun, a fost dus în biserică, în templu din Ierusalim și dat în brațele bătrânului Simeon, care era oprit de a muri. Și acest bătrân, la timpul acela, ar fi avut vreo 300 de ani. Închipuiți-vă în zilele noastre cum ar arăta un om de 300 de ani. Nu mai gârbov ca cei de 70 sau de 80 sau de 100. Dar vestea de el, de faptele lui și de dreptatea vieții lui, răsuna în tot Ierusalimul. Și lui s-a încredințat acest prunc născut în peștera din Vitlăiem ca să-l închine, după cum era legea mosaică, în biserica din Ierusalim. Sfântul proroc Zaharia, care era arhiereul anul aceluia, când a venit Maica Domnului cu pruncul ca să-l închine în biserică, nu a așezat-o cu femeile în biserică, ci a așezat-o cu fecioarele. Iarăși un lucru care a strânit mare mânie pentru înțelepții sinagogii timpul aceluia. El știa ce face, fiindcă avea o mișcare de duh, el fiind și proroc, fiind un om îndumnezeit în faptele lui și tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, viitorului botezător al lui Hristos. Nu în zadar a făcut acest lucru împotriva legii, fiindcă orice mamă născând era dusă în biserică în partea femeilor, iar pe Maica Domnul a așezat-o arhiereu în partea fecioarelor, un lucru care i-a tulburat pe toți și nu știau de ce. Iar acest lucru l-a costat chiar viața pe Sfântul proroc Zaharia. Iubiți credincioși, printre acei prunci care au fost uciși de către Irod, se afla și Sfântul Ioan Botezătorul. Și când un ostaș alerga după mama Sfântului Ioan cu copilul în brațe să îl smulgă, ea așa s-a rugat la Dumnezeu și s-a despicat o stâncă. Și în felul acesta a trecut prin acea stâncă care s-a și închis la loc. Și din momentul acela Ioan Botezătorul, fiind de 6 luni sau 7 luni cât o fi avut, a intrat în pustiul Iordanului și a stat cu mama lui nu mult, că pe urmă a rămas ca un fiu al pustiei. Irod, mâniindu-se atâta de mult pentru faptul că s-a născut rege în Ierusalim, împărat în Ierusalim, nu s-a mulțumit doar cu atâta sânge, ci mânia lui era din ce în ce crescândă. Dar vă pun în cunoștință că îngerul vine la bătrânul Iosif în vis și spune: ia pe prunc și pe mama lui și fugi în Egipet, din cauza că Irod caută sufletul pruncului. Bătrânul Iosif, încredințat de cine este Fecioara Maria, de pruncul care s-a născut, că s-au împlinit scripturile, nu mai stă nedumerit, ci urcă pe măgăruș, pe Fecioara Maria împreună cu pruncul și pleacă în Egipt. Când a călcat Fecioara Maria pământul Egiptului, toți idolii Egiptului au căzut, fiindcă au simțit focul Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Acest lucru s-a făcut ca să împlinească Sfânta Scriptură, care zice: din Egipet am chemat pe Fiul meu. Cei care mergeți pe povârnișul cârtirilor veți spune că a fost o predestinație, că anume l-a trimis Dumnezeu pe pruncul Iisus. Sau alții, mai isteți, pot să zică: dacă era Dumnezeu, cum de nu s-a apărat pe sine și a fugit ca un om în Egipet. Acest lucru s-a făcut pentru Iisus Hristos ca să ne învețe pe noi că este bine ca din fața primejdiei să fugi, din fața nebunului și a câinelui turbat, smerește-te și fugi întotdeauna, că nu știi de unde te atinge. Iar Mântuitorul, Dumnezeu și om fiind, a fugit în Egipet ca un om, nu ca Dumnezeu. Deci omul proaspăt născut și Dumnezeu, ascuns în acest prunc, nou născut, a plecat din fața mâniei lui Irod. Nu că era greu lui Dumnezeu ca să-l ascundă sau să-i pună o legiune de îngeri împrejurul lui. Cu mintea noastră putem să pricepem că de vreme ce Dumnezeu a adus pe îngeri ca să cânte pruncului, frumoasa și nemuritoarea slavoslovie, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bună învoire. Soarele sfârte că întunericul și primite o rază de lumină. Cerul trimite acea rază, acea stea care, pe care se călăuzesc magii din Egipt. Filozofia păgână îi trimite pe cei trei magi. Pământul își aduce ca ofrandă celui nou născut peștera. Toate animalele au ca niște magi, ca pe niște trimiși ai lor pe cele două animale care suflă în trupușorul nou născut. Erau soli animalelor și l-au recunoscut pe ziditorul lor. Deci numai Ierusalimul și numai Irod nu a vrut ca să-l cunoască pe cel nou născut. Deci, iubiți credincioși, Mântuitorul fuge în Egipet și așteaptă acolo noua poruncă tot de la înger. Ca de obicei, orice faptă nu este scăpată de sub ochii lui Dumnezeu. L-a lăsat Dumnezeu pe acest nemernic ca să-și împlinească toată răutatea lui. Să nu credeți că l-a croit Dumnezeu pe Irod ca să se împlinească Scripturile, ci el însuși s-a croit pentru așa ceva. Dar fiindcă niciun om nu a putut să sfideze moartea, trebuia să-i vină și lui sfârșitul cu rânduiala lui Dumnezeu. Și nu a întârziat mult sfârșitul tragic al lui Irod. Dar l-a încondeiat istoria ca pe unul dintre cei mai mari tirani, care era de neînvins în ferocitatea lui. Și atunci când a început povârnișul vieții lui, s-a văzut șubred, l-a omorât pe fratele lui, a omorât-o pe nevasta lui, pe Salomeia, care se trăgea din neamul iudeu, din seminția lui David și cu care avea un fiu pe care l-a și omorât. A mai omorât încă doi fii ai lui. Când a căzut la patul de boală, atât de cruntă era boala, încât că mânca ca un animal. Curgea din el ca dintr-un hârdău și puțea groaznic. Și fiind împărat, îi chema pe toți doctorii de elită din Ierusalim ca să-l vindece. Și toți doctorii erau neputincioși în fața acestei boli care i-a dat-o Dumnezeu ca pedeapsă pentru faptele lui. Iar el, în răutatea lui, poruncea să îi se taie capul la fiecare doctor. Cel mai mare arhiereu al timpul acela, Ircan, și împreună cu căpeteniile cărturarilor și a preoților, care i-au spus lui Irod că în Vitleien trebuie să se nască Hristos, și-au găsit sfârșitul din sabia lui Hristos. Deci vedeți că și aceia, dacă au fost în conglăsuire cu Irod, urându-l pe noul venit pe lume, pe Mesia, le-a venit și lor pedeapsa chiar din mâna lui Irod. Acest nemernic, pe măsură ce se apropia de sfârșitul vieții lui, simțindu-se atâta de aproape de groapă, a poruncit ca să-i taie pe toți înțelepții Sinedriului din Ierusalim, 70 la număr, iar pe unul l-a lăsat viu și acelui i-a scos ochii. Iar în ultima zi a poruncit ca pe toți legații din temniță, care erau în Ierusalim în timpul acelui, să-i taie capul, gândind în mintea lui ca să plângă tot Ierusalimul la moartea lui. Că evident, fiecare avea rude și când auzea că i s-a tăiat capul acelea din temniță, care la rândul lor majoritate erau închiși pe nedreptate, datorită ferocității acestui nebun, iată, el i-a omorât ca să plângă Ierusalimul. Deci plângându-și aceea ruda, el zicea în mintea lui că va plânge pentru moartea lui Irod. Iubiți credincioși, nu în zadar am spus că epopeia tragică, tragedia, calvarul creștinismului acum începe cu pruncii. L-am văzut pe Sfântul Arhideacon Ștefan, tânăr fiind, nu se sfiește în a-L mărturisi pe Hristos că este Dumnezeu adevărat și om adevărat. În fața cărturarilor plin de mânie și această mărturisire știa că îl va costa viața, care s-a și întâmplat. Dar vedeți că atunci când mărturisea, s-a arătat fața lui ca de înger în fața acelor criminali. Nu s-au sfiit de un înger și l-au scos afară în piață și acolo l-au ucis cu pietre. Era primul mucenic de după Hristos. Și fiindcă ieri s-au sărbat mucenicii din Nicomidia, vreau să aduc în prezență pe un alt nebun care nu s-a sfiit crezându-se puternic în mușchii lui și în sceptru puterii lui, nu s-a sfiit de viețile oamenilor inocenți și de Dumnezeu. Maximian, având o ură nețărmurită asupra creștinilor, a mers în Nicomidia și, sfătuit de un general de-a lui, când era praznicul nașterii Domnului Hristos, a dus la ușa bisericii pe idoli. Și biserica, fiind plină de creștini, a intrat un general și a spus: două lucruri vă poruncește împăratul și unul din două trebuie să alegeți. Ori să le pedați pe Dumnezeul vostru și să vă închinați Dumnezeilor noștri veșnici, ori dacă nu, alți veți peri. Iar toți acei oameni din biserică, cum i-a prins momentul mărturisirii lor a lui Dumnezeu, ca într-un cuget, împreună cu arhiereul, împreună cu preoții, cu diaconii, au spus că îl mărturisim pe Dumnezeu cel adevărat și dragi sunt idolii voștri. În momentul acela, Maximian a dat poruncă să închide biserica și a înconjurat biserica cu cârți și lemne uscate și a dat foc. 20.000 de creștini au murit arși de foc. Gândiți-vă dumneavoastră câtă răutate putea ca să fie pe oamenii timpul aceluia. Maximian era târziu ca ani față de Irod. Deci l-am văzut pe Irod că nu s-a sfiit de țipetele copiilor, nu s-a sfiit de jalea mamelor și a omorât atâția prunci. După ce a omorât pruncii, nu s-a căit, ci și-a omorât prin familia lui și pe proprii lui copii. Iată-l pe acest nebun de Maximian, cum, crezând că nu va mai muri, a ucis prin ardere 20.000 de creștini. Acesta era un strănepot al acelui tiran. Închipuiți-vă, iubiți credincioși, strănepoții cu care noi împărțim aerul din ziua de astăzi, câtă tiranie au asupra creștinismului. Dar tactica se schimbă. Crimele care s-au făcut în timpul înainte și după războiul mondial al doilea din Rusia, marea țară ortodoxă, să nu credeți că toate sunt ale lui Stalin. Întotdeauna cei din spatele acestor conducători, aceste organizații obscure care stau numai la întuneric, ca niște fiare de pradă, în înțelepciunea lor malefică, pune în față un tâmpit din acesta, un nebun, un paranoic, ca ei să iasă cu mâinile curate, un om avid după putere și slavă. Și atunci toate crimele se atribuie acelui nebun. Că lui se dă condeiul în mână și puterea de a semna un edict, un decret, sub a cărui incidență cad victime inocente, creștinii. Și atunci când istoria va trece și va scrie în slova ei pe acel criminal, îl scrie pe acest nebun. Dar mintea noastră nu trebuie să fie înșelată de acea cerneală, de acele cuvinte înșirate, că sub ele se ascunde acea viclenie, acea nebunie a tiranilor care au lucrat în culise. Lucru care se întâmplă și în zilele noastre. Mulți papițoi și marionete sunt puse ca să joace, să fâție pe scena politică și a lumii întregi, dar de fapt în spatele lor se joacă alte sfori. Nu vreau să politizez cuvântul de astăzi, dar vreau ca să aduc drama acelor de demult cu drama aceasta de astăzi. Este în cântarul dreptății una și aceeași. Oamenii sunt aceiași din toate timpurile, răutatea aceeași, precum și victimele, aceiași oameni inocenți, curați în mărturisirea lui Dumnezeu. Deci, iubiți credincioși, aș vrea ca să înțelegeți, frățiile voastre, adevărata fața omenirii, din punct de vedere trupesc, dar și din punct de vedere duhovnicesc. Dacă tiranii nu s-au sfiit de acei prunci care erau totalmente nevinovați și un prunc plânge nu ca un bătrân încărunțit în patim și în nebuniile vieții lui, are un țipet sfâșietor a groazei morții care îți sfâșie inima și îți imploră mila. Dacă au trecut peste această inocență, puteau acei nebuni să rămână impresionați de glasul sfâșietor al mamelor. Și peste acesta au trecut. L-au văzut de acum nu soldații, ci păstorii sinagogii, pe arhidiaconul Ștefan, întâiul mucenic, ca un înger. Nu s-au sfiit. L-am văzut pe Hristos în toată puterea dumnezeiască vindecând. L-au legat și l-au omorât. I-am văzut pe aceștia din Nicomidea 20.000 de oameni ca să-i arși de vin, să le dai foc și să le auzi țipetele lor. Nu s-au sfinit nici de acest lucru. 40 de milioane de creștini împreună cu arherei și călugări omorâți de acești nebuni prin anii 30-40 în Rusia, nu s-au sfiit. Inchiziția, o altă nebunie lăsată în sânul catolicilor, oameni arși de vii, sub deviza că nu sunt creștini, nici de acesta nu s-a sfiit. Închipuiți-vă dumneavoastră câtă răutate poate să încapă un om. Cred și sunt convins că pe undeva și diavolul se cutremură de ceea ce încape într-un om o răutate diavolească. Și mi-amintesc de oarecare persoană care, certată fiind cu cineva, a spus așa: dacă ea se va duce în rai, prefer să mă duc în iad, să nu stau cu ea în rai. Gândiți-vă câtă răutate poate să ajungă omul. L-am văzut pe arhidiaconul Ștefan ca un înger și vedeți cum mare, în spasmele morții, în agonia morții, în genunchi în fața lui Dumnezeu pe care l-a mărturisit, și spune cu glasul stins că după aceea a murit: Doamne, iartă-le lor păcatul acesta că nu știu ce fac. Așadar, iubiți credincioși, găsim motivația zilelor de astăzi, cum mor oamenii nevinovați, cum credința este zdrobită sub călcâiul acestui dinozaur de necredință, de ecumenism. Găsim motivația cum cei care sunt economii tainelor lui Dumnezeu, investiți ca să păstreze tainele lui Dumnezeu, sunt copiii acelor saduchei, cărturari și farisei din timpurile acelea. Moartea, după cum am văzut, nu cruță pe nimeni. Indiferent ce șiretlicuri a făcut omul în viață, nu a putut să se eschiveze, să șantajeze moartea. Principalul este cum mor. Iată-l cum a murit Irod. Și pe toți ne uniformizează această sabie necruțătoare, cum au murit pruncii, primii sfinți care s-au dus în fața lui Hristos. Ne punem întrebarea, cum o pun ateii de astăzi: dacă nu se năștea Hristos, nu erau acele crime. Dar cu ce era vinovat acest prunc? Ca orice prunc, că și noi am fost prunci. Când ne-am născut, cu ce eram noi vinovați și pentru aceasta pruncul Iisus să stârnească atâta crimă? Ce-au mărturisit acei copii? Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, parcă se travestește în glasul acelor mame implorând mila acelor soldați: ce v-am făcut noi? Ce răutate v-au făcut pruncii vouă? Dacă s-a născut acel prunc, duceți-vă și-l arestați pe arhanghelul Gabriel, care i-a și vestit nașterea. Dar nu s-au temut nici de acest lucru. Vedeți, iubiți credincioși, ce toleranțe poate să îmbrace răutatea unui om. Și totuși Dumnezeu lasă pe om. Satisfaceți nebunia ta însetat de sânge fiind, iar tu rabde cu demnitate numele lui Dumnezeu, iar în cântarul dreptății nu mai merge într-un echilibru după cum este la oameni, ci tu ai luat tot răul aici pe pământ și te-ai dus dincolo în ceruri, iar acesta a luat tot binele și tirania și s-a dus în pântecele iadului. iubiți credincioși, cine are urechi de auzit să audă și ochi de văzut să vadă. Dar v-am pus în cunoștință și am adus cuvântul din antichitate până în zilele noastre, că aceștia de azi sunt strănepoții acelor adevămâni. Răutatea merge crescândă, iar ea își va atinge apogeul în timpul lui Antichrist și își va atinge apogeul și într-o lașitate, într-o limbuție atât de mieroasă, încât că pe mulți, după cum spunea și Mântuitorul, și pe cei aleși îi vor înșela. Nu toată miere este bună, e dulce, dar nu toată e bună. Sau cum spunea Apostolul, toate sunt bune, dar nu toate de folos. Toate sunt bune, dar nu toate zidesc. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a lăsat această sensibilitate și trupească și duhovnicească, ca să discernem ce este bun din rău. Că bunul, iubiți credincioși, este înconjurat ca o floare de spini, de buruie nefolositoare. Iar tu cu mintea ta trebuie să ajungi până la acel bun, numai luminat de poruncile lui Dumnezeu și nu porunci doar vorbite, ci porunci faptice. Dumnezeu să vă dea minte, să ne dea înțelepciune tuturora și să ne dea putere ca să ne luptăm din acest păinjeniș satanic care este atât de strigător la cer împotriva lui Dumnezeu. Iar lui să-i dăm slavă în veci. Amin. Să trăiți bine.